Aking sinta, ano bang meron sa iyo? Pag nakikita ka na, bumabagal ang mundo. Pag mamingiti ka, para bang may iba. Pag tumitin sa akin, mapupungay mong mga mata. Wala akong takas. Kagawa sa kinakanito.